Són les 2:11 de la matinada d'aquest dissabte 23. Estem aquí amb les conseqüències del generador un cop més. Bé, és el segon cop. Per aquesta audiència que es manté desperta, i si no, els que ho sentiran gravat, és igual. No importa qui estigui escoltant, en el fons, sinó el que diem. Això és bo, eh? Aquestes són les conseqüències del generador del 22 de maig. Organitzat per els joves d'Ara 9B. I avui tenim amb nosaltres el plaer de comptar amb la presència de Poca Broma. Hola, bona nit, Poca Broma. Molt bona nit. Bona matinada a tothom, què tal? En Raf i en Pau, guitarra solista o guitarra rítmica? Guitarra solista? No, guitarra... És guitarra. Guitarra principiant que estem aprenent. Uah, ja està, la modèstia. I també fem veure que cantem. I el cantant. Perdó, una puntualització, cantant i showman. Showman. Sí, important. Això diuen. Ja, és que per pujar un escenari cal ser una mica showman, realment, sí. Bueno, una mica la vocació de... Com que sóc mestre també és una mica estar davant d'un públic sempre i sempre, bueno, una mica liar-re aquestes coses. Que ets mestre? Sí. Déu meu, quina influència per als teus alumnes, no? Sí, una gran influència. Quant de temps porteu? Portem vora un any i mig assajant i bé, doncs som com qualsevol altre grup, doncs grup d'amics que compartim també un projecte polític i que vam trobar amb la música doncs una manera de difondre uns valors, unes idees. I també de fomentar aquest oci que avui hem pogut veure aquí, un oci popular, un oci no consumista, al servei dels barris, al servei de la gent, de les entitats, i creiem que d'aquesta manera doncs, estem contribuint a tot això, no? Crear aquestes alternatives mitjançant, un, el missatge, com he dit abans, i dos, el model d'oci, en el qual doncs, hi encaixa perfectament el projecte aquí del... d'Ara 9B, el generador i bé, aquest és una mica el... I de la ràdio. Exacte, i de la ràdio, efectivament. Sí. Bueno, però vull dir, com que no heu organitzat vosaltres la ressaca... Bueno, estem dintre del generador, sí. Correcte, vale, perfecte. Molt bé. No passa res. Pensava que era l'annex del final, l'annex... Això ho tallarem, a la gravació no sortirà, tranquil. Perfecte, home. Any i mig, has dit, any i mig. I no veníeu de tocar en cap altre grup, no m'ho crec, això. Ves si pots fer coses en un any i mig. Però nosaltres només hem fet això. No em puc creure que no teníeu un altre grup o no veníeu d'una altra experiència musical. No m'ho puc creure, això. Sí que veníem. Ah, val. Aviam. Sí, alguns dels músics que hi ha Poca Broma sí que ven dels grups. El Jaume, per exemple, el guitarra, i el Bolet, el baixista, el Dani també és cantant de guitarra, per exemple. En el cas del Pau i jo potser no és tan així, però... Bé, la qüestió és que ens ho agafem amb molta il·lusió. Jo penso que una de les coses, un dels punts més forts de Poca Broma és que fem tot amb molta il·lusió, amb moltes ganes d'estar amb la gent, amb moltes ganes de compartir festes, de compartir sentiments, d'estar a prop de la gent. La música que fem intentem sempre que estigui al costat de la gent, estar amb ells, no estar cap a fora, transmetre un missatge només, sinó compartir una mica el que tots creiem que hem de tirar endavant, no? I una mica l'esperit del grup és aquest també, és el de tenir molta il·lusió al fer les coses, molt... De fet, sempre diem que els nostres concerts són una victòria, però no és una victòria sinó pel fet de ser concerts, sinó perquè considerem que tota la gent que està allà compartint aquest moment i que la gent comparteixi, que la gent visqui junta i intercanvi experiències, és una victòria. I per això sempre els nostres concerts diem que són que la gent que ve als concerts és la victòria. També més que experiència, en alguns casos... En altres grups també hem funcionat molt d'intentar recordar-nos cada vegada que nosaltres, perquè toquem a un grup però també som públic quan toquen els altres grups, també som públic quan hi ha festes als nostres barris i també participem. hem intentat agafar l'experiència que una mica que teníem associativa d'organitzar concerts, d'anar a altres concerts com a públic i veure què ens agradava, què no ens agradava d'altres grups, intentar fer una mica d'anàlisi crític i després tot això doncs, acoplar-ho en el nostre projecte per intentar doncs, passar boniques vetllades amb la gent que ens ve a veure. Hòstia, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. M'agrada com xerreu. Bé, si seguim fent aquestes pauses no se me'n recordaré, no me'n recordaré de com collons anava a fer la pregunta. No, tenia dues preguntes, perquè em fa gràcia que us faig una pregunta i em parleu de moltes coses. Ui, perdó, això vol dir que som mals entrevistats. No, al contrari, la puta mare, perquè no tinc que fer de moderador ni avivar el foc. El foc ja està cremant des de fa estona, des que heu pujat a l'escenari, em sembla a mi. Inclús d'abans, des que heu arribat al centre. No, referent al tema que deies tu, Rap. Avui és una victòria. Realment el generador és un espai on es poden fer victòries? Per descomptat, tot allò que sigui teixit social, compartir, transmetre, rebre, analitzar, criticar, és un espai de victòria, és gent de victòria. M'agrada aquesta filosofia. T'ha agradat l'experiència del generador? M'ha agradat molt, m'he sentit molt ben acollit, molt ben tractat, m'he sentit molt còmode i estic molt a gust d'estar aquí amb tots vosaltres. Oh, ja està. Tant de sabonet m'ha fet oblidar la pregunta que tenia pel Pau. Hòstia... Bueno, passarem a una altra pregunta. El tema llavors, perquè clar... Ah, no, que has pujat el volum. Gràcies, Jordi. Mascres prepotents, aneu amb compte. Marits i pares, estigueu a la guait. No sigui que us agafi per sorpresa la rebel·lió de les dones. Bueno, no m'he recordat de la pregunta que tenia preparada per Pau, però sí que ve bastant a peu amb el que explicaves de... dels col·lectius. El vostre grup és com un col·lectiu, llavors. O sigui, no es moveu tant per la música, sinó per el que voleu transmetre. O sigui, sí. Es moveu més per valors. Sí, mira, per aquest concert d'avui, una amiga va parlar amb mi i em va dir, ostres, on toqueu allà a Can Basté? Quin estil feu? I vaig dir, el nostre estil no ve caracteritzat per un... pel que entenem, un estil de música i tal... Potser perquè no som gaire bons músics i per tant doncs ens aferrem una mica el que podem. Sinó per un estil de missatge i una transmissió de valors, és el que busquem. Això creiem que és el nostre fil conductor, més que la música, que a mesura que anem evolucionant i potser anem aprenent més cosetes, doncs anirem increixent i aprenent noves coses i anant formulant noves propostes. O sigui, vosaltres quan feu una cançó no us mireu tant el que és la música, sinó realment el missatge, les lletres... Bé, això és el que intentem. Això és el que... Però a l'hora intentem. De composar... Anem a preguntar és a dir, qui escriu les lletres... Hi ha músics que tenen diferents lletra. Tendències o preferències diferents, no? Per exemple, potser el Dani, el bateria, tira més per... Li agrada més tocar punk, per exemple, no? Jo potser tiro una mica més pel hip-hop. I cada músic, de fet, a cada situació, cada músic exposa el que més li ve de gust, no té més. I llavors el que intentem és una mica combinar el que tots volem i transformar-ho en un projecte conjunt. Cada cançó és així. Llavors, amb una mica el que fem, clar, òbviament, com que tenim estils diferents i coses diferents a expressar musicalment, el que fem és combinar-ho tot i el nostre punt, el nostre comú denominador és el missatge. L'important és això. Llavors sí, les lletres sí que òbviament pues, són el que intentem transmetre bonament i sempre des d'una perspectiva d'acompanyant a la gent, no? Perquè formem part, o sigui, el primer de tot és que formem part de moviments diferents, no? I el que intentem transmetre és això, és l'expressió dels moviments als que pertanyem i els que són més propers, els que no també, etcètera. M'agrada, és com una fusió entre els estils musicals que cada un escolta i les idees que cada un té. Exacte, és a dir, la música és un mitjà, no? És el que ha acompanyat, de fet, les petites i grans victòries, no? Petites victòries com, per exemple, els voceros dels dos dies de descans setmanal, també tenen cançons i també tenen temes relacionats amb ells. D'aquí, passant per històricament tots els moments que hi ha hagut, no? Des de la Revolució Russa, passant pel Chávez, passant per mil coses més. Cadascú ha tingut la seva música que l'ha acompanyat i el que nosaltres intentem és aportar el nostre petit gra de sucre ben dolç als moviments que estem integrats. M'agrada, perquè no estem parlant de música. Bé, com intentava dir abans que pugessin la música, vosaltres no estem parlant de música, estem parlant, sap greu dir-ho, entre cometes, de política, però no és una política com l'home de peu del carrer podria interpretar quan diu política, no, són ideals, són idees, són motivacions, no, i no sàpiga greu dir-ho, no sàpiga greu dir-ho i li traurem també les cometes, perquè pensem que tot el que estem fent és política, aquí aquesta entrevista estem fent política, amb aquest concert d'aquí no només nosaltres, han vingut els companys del Man Project Sound System, i també han parlat de l'alcaldereu, han parlat del model de ciutat que ens estan fent. Jo penso que tot li podem trobar aquest rerefons polític, no? Que al cap i a la fi és el teu criteri per transformar el món del segle XXI, el món del dia demà, no? I bé, doncs, això vol dir que no hi ha música i que no té cap interès, home, sí, és el nostre vehicle, no? Hem pujat amb un vehicle, però allà on volem arribar està una mica, doncs, al marge de la música, però la utilitzem per arribar-hi i ens ho passem bé, perquè creiem que tot això sense música, doncs, no es podria produir. És que no és al marge de la música, ara que dius això, perquè sí que és veritat, no? Com que està de moda escoltar és la música pop, per dir una manera, no? O el missatge de oh, como te quiero y qué triste estoy que me has dejado. Què ha passat amb la música de missatge, collons? La música és un vehicle de comunicació, no? I sembla que el que es ven només és... No, m'agrada que tallis el moderador, m'encanta. No, t'he tallat, he aixecat el braç, cosa que els i les oients no ens han vist i per tant no quedes violent, no? Música de quiero, te quiero, me quieres, no me quieres, te quiero. Això pot ser molt revolucionari, pot ser molt polític. Sí, però no com es ven, no com es ven, ojo. No estem parlant de... Justament el problema és que es ven, aquest és el problema. I com es ven? Perquè el missatge de l'amor, bueno, em sembla molt bé, cantar-li a l'amor és vital per fer qualsevol cosa, per iniciar una lluita cal estar enamorat de la lluita. D'això estic completament d'acord, però no com es ven. Tenim un concepte, nosaltres, que és Victòria, que ens l'ha descrit perfectament el Raf. Tenim un segon concepte, que és... La fraternitat. La fraternitat. La fraternitat és, per nosaltres, molt important i és un... També... mira, l'altre dia parlant amb un company del barri, per nosaltres aquests valors de fraternitat, Victòria, són com ocellets que volen al voltant nostre cada vegada que assagem, que estem aquí... i que ens donen cohesió. Són com uns valors, doncs, que ens ajuden a relacionar-nos, ens ajuden a fer les coses, i tot ho fem coherent amb aquests ocellets que tenim aquí dalt, no? Jo sé que el dia que un d'aquests ocellets no hi sigui, les coses aniran malament. Per tant, cal cuidar-los i cal donar-los... les cançons d'amor, de fraternitat, jo penso que segons com s'enfoquin, segons com es distribueixin, doncs, són molt necessàries. És més, em sembla que avui parlàvem de fer alguna cançó d'aquestes. No sé si ho hem parlat o amb el bolet. Sí, és possible. Sí, no? Vull dir, no seria contradictori. És el format després de com es porti a l'exterior. En su vida ha ido a la escuela, su educación a nadie interesa, no tiene casa, no tiene tierra, ha pasado su vida buscando entre mierda. buscando entre mierda, buscando entre mierda. Ha decidido desprenderse de los escuadrones de la muerte. Bé, no voldria ser maleducat, però per anar acabant, dues preguntes de rigor al generador. Com veieu el panorama a Barcelona, tios? Ui, complicat, molt advers. Dominat pel capital. Dominat per l'especulació, dominat pels interessos de les multinacionals, dominat per la llei de l'oferta i la demanda, però si més no... Optimista. Hem de ser optimistes. Optimista. En nuestro mundo los niños juegan, en el tercer mundo siempre... L'estona que avui estem compartint aquí és una mostra de que hi ha una sensibilitat per començar a fer les coses d'una altra manera. I aquesta ràdio i el generador no són nous, fa anys que estan funcionant. I això vol dir que hi ha gent jove, gent gran, que aquí està treballant, que està construint alternatives. I tot i que el que ha comentat el company Raf és cert, és la crua realitat, però també és veritat que s'estan teixint propostes molt interessants a nivell de Barcelona, que se'n van molt més enllà de l'oci i que ens fan viure que podem viure uns temps interessants a nivell de resposta popular a tot un seguit de situacions que ens donen i que ens porta al sistema on estem. Exacte. Ara no vols pujar música? No. No t'he preguntat, tio. Hi ha una diferència. No, però tens una mà molt perillosa. Tens el poder del botó. Bueno, m'ha agradat molt l'entrevista amb vosaltres per una senzilla raó. La darrera pregunta, quan he dit tu de Barcelona, era encarat cap a la música, no? O sigui, com a grup musical. Però clar, les vostres, diguéssim, aspiracions no són tocar sales, en el fons, sinó realment participar en aquests actes, no? I, sí, sí, així és. I educar la gent... Bueno, educar... No, la paraula no és... Interactuar. Exacte, és interactuar amb la gent i... Compartir. I em sembla... Bueno, em sembla gloriós que la segona entrevista amb el generador vingui un grup que no està parlant de música. Estem parlant de música, en el fons, perquè estem parlant amb poca broma. Però és que el nom ja ho diu tot, poca broma, no és només música, no? Poca broma... Us he pillat en calces ara, tio. Poca broma vol donar, tancar el cercle una mica del sentit que porta, bueno, els nostres conceptes de contradicció. Volem... Poca broma és una paraula col·loquial, que es diu... Sí, és una expressió que representa una contraposició d'idees, no? És poca, que és com negatiu, i broma, que és positiu. Perquè la nostra frase sempre és... El conflicte ens fa cantar, avancem cap a la victòria. És que n'hi ha un guió, tios. La veritat. Aquí tenim un paper que ens hem preparat al migdia i estem recitant. Segur. Any i mig. Doncs bé, només... Em cal desitjar-vos, com a mínim entre bastidors, molta merda, senyors. Moltíssimes gràcies, desitgem la mateixa merda o més, si és possible, a Ràdio Ressaca. I moltes gràcies, i per nosaltres és una alegria compartir, no només amb Ràdio Ressaca i aquí, després d'haver fet aquest concert tan bonic amb tota aquesta gent, sinó també pensar, doncs, que això és un projecte que es troba en uns carrers, en uns barris que van ser construïts pels mateixos veïns, gent que va arribar amb unes dificultats molt, molt dures, molt crues aquí, com altres barris de Barcelona, i creiem que l'autoorganització dels veïns i les veïnes i les propostes que s'han generat arrel d'això Bueno, hem d'estar orgullosos, no només de tocar aquí, sinó d'estar, poder estar parlant amb vosaltres, poder tenir aquestes instal·lacions de puta mare i haver compartit aquesta nit tan bonica aquí, tan dolça, i esperem que ens acompanyeu, us acompanyem cap a la victòria, als nostres somnis que anhelem. I per molts anys.